And nu, from the right end, from Madrid, España, let me hear make some noise for Pepo! Thank you. DJ Peppo, like all Rotterdam! Come on!

Again, the powers of the herb open up the mind. Madridín. El madrileño de España, Pepo. Wat een topper! Geef hem een applaus! Pepo!